pittoreschi. Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın. Merhaba, ben Gonca Açıkalın. Gitar Eski hoş geldiniz. 5 Mart 2019 Açık Radyo 94.9'dasınız. Bu akşam Gitar Eski'de biraz acıklı bir program var. Programın içeriği acıklı değil ama programı yapış nedenim yakın zamanda kaybettiğimiz Coffee Burbridge için hazırladığım bir program. Coffee Burbridge şu sıralarda bir süredir ortalıktaki en iyi blues grubu olan, blues rock grubu olan Tedeschi Trucks Band'in klavyecisi, aynı zamanda flütüyle de katkıda bulunuyordu. Bestecilerinden, temel direklerinden bir tanesiydi ve geçen ay Şubat'ın 15'inde tam da grubun yeni albümünü çıkarışının ertesi gününde 57 yaşında hayatını kaybetti. Bronx doğumlu, 61'de doğmuş Bronx'ta. Çok kısa bir zaman sonra Washington'a gitmişler. Orada kardeşiyle beraber müzik yapmaya başlamışlar. Kardeşi Otey Burbridge'de bas gitar çalıyor. Duymuşsunuzdur, bu dalı sevenler bilir. Sonra Atlanta'ya geçiyorlar ve orada işte sahneye çıkmaya başlıyorlar buldukları gruplarla beraber. Pop gruplarında çalıyorlar, R&B gruplarında çalıyorlar. Basamakları yavaş yavaş tırmanmaya başlıyorlar. Kendi grupları var hatta bir tane. Knee Deep diye bir grup kuruyorlar. Sonra asıl daha kalıcı işler yaptıkları Aquarium Rescue Unit var. Onunla bir süre çalışıyorlar falan. Böyle bir dönemden sonra, yani kendilerini ispatlama döneminden sonra 99'da Coffee Burbridge Derek Trucks'la çalışmaya başlıyor. Derek Trucks o zaman kendi grubuna sahip. O dönemde onun şarkı yazarlığını yapıyor çoğunlukla. Albümler enteresan albümler, o ilk albümler. Yani bu gitarı, bu slide'ı nerelere soksak diye düşünülerek yapılmış albümler gibi geliyor insana. Çünkü Derek Trucks'ın grubu öne çıkması lazım falan. Fakat parçalar bayağı caza kayan parçalar, çok muazzam jam şeyler, ne diyeyim, performanslar falan var. Böyle böyle 2009'a kadar devam ediyor. 2009'da da Derek Trucks'la Susan Tedeschi'nin grupları birleşince o da zaten bu grubun temel direklerinden bir tanesi oluyor. Bir parça daha bahsederiz ama parçalarımız çok. İlkini dinleyelim. The Derek Trucks Band'in 2002'de yaptığı harika bir albüm var, Joyful Noise diye. Ben de çok severim. Üçüncü albümleri. Albümdeki cover olmayan bütün parçaların bestelerinde Coffee Burbridge'in imzası var. Sanırım 3 ya da 4 cover parça var, eski parça var. Gerisi Coffee ve Derek Trucks'ın parçaları. Klavyeler, flüt, geri vokaller. Şimdi çalacağımız parçayı da flüt için yazmış ve seslendirmiş Every Good Boy. We'll be right back. Every Good Boy'du dinlediğimiz parça. The Derek Trucks Band'in 2002'de yaptığı Joyful Noise'dandı. Hem bestesinde hem de klavyelerde Coffee Burbridge vardı. Yanlışlıkla flüt dedim başlarken. Neden öyle dediğimi ben de bilmiyorum. Herhalde program heyecanından. Şimdi buradan 2003'teki Derek Trucks Band albümüne geçeceğiz. Soul Serenade. Aslında albüm biraz önce dinlediğimiz 2002 albümü Joyful Noise'dan daha önce. Hatta 2 sene falan önce 99 2000'lerin başında kaydedilmiş. Ama işte bir takım telif hakları nedeniyle vesaire beklemiş. Hatta şimdi bile internette telif hakları nedeniyle bulmak kolay değil. Burada bayağı bir caza yatkın ağırlıkları var. Davulcu Yoniko Scott ve Coffee Burbridge'in. Blues rock sadece Derek Trucks gitar çaldığı zaman kendisini hatırlatıyor albüm boyunca. Dinleyeceğimiz parça benim en sevdiğim caz parçalarından birisi. 50'lerin sonunda Kübalı davulcu ve perküsyon ustası Mongo Santamaria'nın bestelediği. Caz severlerin çoğunun da John Coltrane'in o ölçüsünü değiştirdiği haliyle bildiği Afro Blue. Burada saksafonun yerine bir miktar flüt, bir miktar da gitar var. Thank you. Afro Blue'yu dinledik. Harika olmuştu bu haliyle de. Flüt ve gitar. Soul Serenade 2003'teki albümüydü Derek Trucks Band'in. Ben de bunların isimlerini bir türlü söyleyemem. Diğer grubu da söyleyemem. Ne yapayım, dişlerimin arasında kalem alıp mı çalışayım? Ne yapayım Feryal? Sana, bana yardım et Feryal. Şimdi burada hani işin içine cazın girdiği bir dönemleri var. Ve zaten bu biraz daha devam ediyor. Arkasından 2009'da Already Free'yi yapıyordu Derek Trucks Band. Onunla da Grammy alıyor. Ama en iyi güncel blues albümü dalında Grammy alıyorlar. 40'larda yazılmış bir parça var o albümde, Already Free'de. Onu dinleyeceğiz. Albümde benim yine sesini çok sevdiğim bu grupların değişmez adamı Mike Matheson var vokalde. Coffee Burbridge'de, Hammond B3'te tabii gitar söylemeye gerek yok, Derek Trucks. Bu şeyin dönemin enteresan bir hali var. 2009-10 falan yine bu blues dalında, geleneksel blues ve modern güncel blues dalında ödüller veriliyor. Albümler çıkıyor falan, bayağı bir piyasası var. Fakat sonra birdenbire bir kesiliyor. Çünkü aslında herhalde çıta çok yukarıda şey var. İşte bu Derek Trucks Band var. Buddy Guy var. Çok da öyle büyük isim de artık kalmamış durumda. Onun için ufak ufak şeylerin, grupların kendilerini göstermedikleri bir 6-7 yıl geçiyor. Yani hala bugüne kadar galiba çok büyük şey çıkmadı. Sonra bir Fantastic Negrito çıktı. İki defa şey aldı, Grammy aldı bir yıl arayla. O alan, yani güncel blues dalı boşta kalmış durumda. Şimdi 2009'daki bu harika Already Free adlı albümden 40'larda yazılmış bir parçayı dinliyoruz. Sweet Inspiration. That's all I ask from you. Sweet Inspiration, 2009'da çıkan da Derek Trucks Band'in Already Free albümünden bir parçaydı. Burada Coffee Burbridge, Hammond B3 çalıyordu. Arkada duymuşsunuzdur B3'ine, B3. Bu albüm aslında son albümü de Derek Trucks Band'in, son stüdyo kayıtlarıyla karışık albümü. Arkasından 2010'da artık grup beraber çalışmazken bir başka albüm daha çıkarttılar, Road Songs diye. Zaten yavaş yavaş Tedeschi Trucks olmaya dönüşmeye başlamıştı o sırada grup. Biraz önce dinlediğiniz Sweet Inspiration'da da geri vokallerde Susan Tedeschi'nin sesini duymuşsunuzdur belki. Böylece gruplar yavaş yavaş birleşirken bu albümü çıkardılar. 2009'da verdikleri, Chicago'da verdikleri bir konserin kayıtlarından yapılan bir albüm. Güzel tarafı şu, Coffee Burbridge'in fikri olan bir üflemeli çalgılar grubu var. Trompet, saksafon, trombondan oluşan onların katıldığı bir şey, konser serisi. Arkasından zaten aynı yapıyı Tedeschi Trucks Band'de de göreceğiz. Bambaşka bir şey, hava katıyor parçalara ve kalabalıklaşmaya başlıyorlar sahnede. Şimdi Road Songs'dan dinleyeceğimiz parça bir Bob Marley klasiği diyelim. Bob Marley'in işte bu Rastafarianizmle ilgili yaptığı bir sürü parçadan, ondan esinlendiği bir sürü parçadan bir tanesi. Bu işte herhalde bir 70-80 yıllık bir modifiye din bu, biliyorsunuz. İşte içinde habire geçer Bob Marley'in parçalarında Yere Batasıca Babilon, işte efendim yok Kurtuluşumuz Ziyon falan diye. Böyle bir hikaye var yine burada da. Fakat tabii sözlü değil bu defa. O kadar. Bu sündürülmeye, uzatılmaya müsait bir parça olduğu için de bayağı sündürmüşler. 10 dakikaya falan çıkmış. Çok hoş, meditatif bir hali var. Flütle harika olmuş. Rastaman şantı dinleyeceğiz. Flütte Coffee Burbridge var. Thank you. Thank you. Rastaman Chant'te dinlediğimiz parça The Derek Trucks Band'in Road Songs albümünden, canlı bir konserin kayıtlarından yapılmış albümündendi. Burada hem gruba üflemeleri katan hem de flütüyle parçada yer alan Coffee Burbridge'ti. Gitarda tabii Derek Trucks vardı. Bugün Gitar Esk'te 15 Şubat'ta kaybettiğimiz Tedeschi Trucks Band'in klavyecisi, flütçüsü ve bestecilerinden Coffee Burbridge'i anıyoruz programda. Program destekçimiz de Faruk Eczacıbaşı. Ona da çok teşekkürler buradan. Olayların doğal akışı gereği Tedeschi Trucks Band kurulur. Derek Trucks'la Susan Tedeschi zaten evlenmiştir çoktan. Ve işlerini de birleştirirler. Sene 2013 şahane bir albüm çıkartırlar. Made Up Mind diye. Coffee de tabii bu albümün ve grubun bir parçası. Epey büyük bir grup. Artık saksafon, trombon, trompet gibi flemeliler. Birkaç tane gitar, iki davul, bir sürü konuk. Mesela farklı farklı parçalarda olmak üzere tabii ama dört ayrı bas gitarist var bu albümde. Oradan Susan Tedeschi'nin etkileyici vokaliyle dikkati çeken bir parça seçtim. Parçada hem flütte hem piyanoda Coffee Burbridge'i de duyabilirsiniz. Idle Wind. Run away, and I don't wanna fade, and I don't wanna walk it alone. Can't help but lose, but I don't fault you, and I brought it all on my own. How I wish I could fly like a bird in a somber sky. Just a ship with a sail and an idle wind, idle wind. Now I've got things to do and I'm telling you, and I don't wanna stay in war. When I was a child I'd dream on high. Now I'm old and I don't really care. I'm just trying to make somebody happy. I'm just trying to make somebody smile. How I wish I could fly like a bird in a somber sky. Just a ship with a sail and an idle wind, idle wind. Idle Wind 2013'deki Made Up Mind albümündendi. Tedeschi Trucks Band'in. 2016'da bir başka albüm daha çıkardılar. Let Me Get By diye. Yine harika, yine bir sürü ödülleri olan bir albüm oldu. Oradan enteresan bir değil iki parça seçtim. Parçalar birlikte zaten albümde de arka arkaya. Crying Over You ve Swamp Raga. Parça başlıyor Crying Over You. Böyle bir beşinci dakikanın sonlarına doğru bitiyor. Arkasından bir süre bataklığın, cırcır böceklerin, sineklerinin falan sesini dinliyoruz. Kısaca böyle bir sessizlik, arada bir iki ördek vaklaması falan da var. Sonra bir 3 dakikaya yakın bir başka bambaşka havada bir parça giriyor. Swamp Raga işte o. Slide gitarla Trax giriyor. Sitar gibi çalıyor. Böyle akordiyona benzeyen tuşlu bir çalgı var. Armonium diye o var. Flüt var. Sonunda piyano var. Ve tabii bunlarda Coffee Burbridge var. Çok enteresan bir parça. 8 dakika civarında onu dinliyoruz. Crying Over You, Swamp Raga. If the grass is green, I think it might be chemical. My accent's gone from major down to minor. In all this scene, you think I can find her? Oh, strange and invincible. Sky comes crashing through. It's crying. Time and check my P's and Q's. We'll be right back. Bu da böyle bir parçaydı. Daha doğrusu iki arka arkaya parçaydı. Crying Over You ve Sven Praga, Let Me Get By albümündendi. Bugün Coffee Burbridge'i andık, anıyoruz. Bir parçamız daha var. Tedeschi Trucks Band'in 2019'da çok yeni çıkarttıkları Signs albümünden bir parça bu da. Coffee Burbridge bu albümün çıktığının ertesi günü hayatını kaybetti. Yani yükü çok ağır bir albüm. 2017'de bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Arkasından işte toparlandı, grupla çalıştı, konserlere de çıktı. Bu albümün hazırlanmasında yer aldı, besteler yaptı. Ama 2019'un işte başlarında grubu da bıraktı ve bize de güzel şarkıları kaldı. Böyle anacağız onu ara sıra. Parça albümün en güzel parçalarından ve dediğim gibi Coffee Burbridge'in Tedeschi Trucks Band için yaptığı son bestelerden birisi. Biraz albüm vokallerle yoran bir albüm. Susan Tedeschi'nin çok yoğun ve sürekli vokali var. Ama alışınca dinleniyor. Yine çok kaliteli, çok iyi parçalar var. Signs'dan başka şeyleri de başka programlarda çalarım. 2019'un Şubat'ında çıkan Signs albümünden Tedeschi Trucks Band'in Coffee Burbridge'e hoşça kal dediğimiz bir parça. Programı da böylece kapatalım. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Ben Gonca Açıkalın, Gitar Esk'ten hoşça kalın diyorum. Parçamızın adı Still Your Mind. pittoresk. Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.